Thank you. Ponownie Kelly Lee Owens, dołączył się do niej Michał Jacaszek ze swojej najnowszej płyty. Płyty, którą cały czas odkrywam i płyty, która tych odkryć kryje jeszcze więcej, więc jest to taki album, z którym można naprawdę spędzać długie godziny. Dokładnie odwrotna propozycja. Szaleńcy muzyczni, polski zespół, który konsekwentnie od lat wierny jest tylko sobie, a poza tym zmieniają style muzyczne tak, jak zmieniają się ich zainteresowania, tak jak zmieniają się ich artystyczne potrzeby. Zaprasza AS. Tick, tick, tick, tick, boom. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick, tick, boom. anything, anything, anything. Black hole, black hole, black hole, black hole, black hole. Down to the universe, universe, universe. Anything, anything, anything. Down to the anything, anything, anything. Black hole, black hole, black hole, black hole, black hole. Down to the universe, universe, universe. To było oczywiście szaleństwo z grupą Dick for Dick. Teraz w tym wydaniu nieomal technicznym. Wszystko, co się dzieje, jest robione z tą samą energią i z tym samym zaangażowaniem, co do tej pory. A brzmienie Dicków w roku 2017 to właśnie to mocne brzmienie. To ponownie kontra, jeżeli chodzi o nastrój, i ponownie odwołamy się do dziewcząt. Shakes me lighter. Doskonale znane nagranie, które pojawiło się w nieoczywistej wersji. Teardrop Massive Attack w wersji Scream Team Remix. Uświadomiłam sobie, że pewien projekt muzyczny obchodzi właśnie swoje urodziny, a dokładnie urodziny wydania ich płyty, która kilkanaście miesięcy temu bardzo mi się podobała. Sprawdźmy, jak to brzmi po tym czasie. Halos. We know that from time to time there arise among human beings people who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat. We would like to be like that, and by and large, man's religions are attempts to cultivate that same power in ordinary people. Ten utwór po prostu starzeje się jak wino. Im dalej od premiery Moon Safari, tym lepiej brzmią te utwory. Nie wiem, na czym to polega, ale jestem przekonana, że coś takiego udało się francuskiemu duetowi złapać, co po prostu jest ponadczasowe. A skoro jesteśmy już poza czasem, to pozwolę sobie na utwór jeszcze bardziej klasyczny. Whiter than a mine, I am crossing you. And me. wspaniała Audrey Hepburn i Moon River w jej wykonaniu, ten klasyk, a potem Stefan Wesołowski. Potrzebowałam takiego dźwięku, takiej muzyki, która zasugeruje podróże, przeniesie nas gdzieś w stronę portu, gdzieś w stronę jakichś nadmorskich miejscowości, w których przygoda wydaje się być na wyciągnięcie ręki, bo właściwie chodzi tylko o podjęcie decyzji, czy zostajemy, czy wsiadamy na jakiś statek i płyniemy przed siebie w świat. Stefan Wesołowski ma teraz nową płytę i ten album nadchodzi dużymi krokami, jednak ja wróciłam do starszego utworu, utworu zatytułowanego Shipyard. A skoro ten statek wpłynął do portu, to oczywiście te przygody portowe, te przygody podróży, to mogą być także przygody miłosne. I muszę powiedzieć, że jest taka przygoda miłosna, czy też opowieść miłosna, od której nie mogę się oderwać. Od kilku dni wczytuję się w świeżo wydane listy miłosne Jarosława Iwaszkiewicza. Teraz idąc tą przepiękną, miłosną, chociaż niełatwą ścieżką, udajemy się w podróż. No bo miłość to może być po prostu wyprawa w świat nieznany. Za każdym razem podobno jest zupełnie inaczej. Sagara i nagranie Uprise spełnia te wszystkie możliwe obietnice ekscytujących i nieznanych wcześniej przeżyć. Sagara oczywiście z drugiej płyty tego wyjątkowego połączenia talentu Wacława Zimpla i hinduskich muzyków. Na zakończenie dzisiaj wracamy do Europy, wracamy do Disco Dane i to właśnie z nimi spędzimy ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że i na profilu na Facebooku, gdzie PS gra, i na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć spis utworów wykorzystanych przeze mnie w tej audycji. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze podróżowanie w czasie, przestrzeni i uczuciach. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Thank you. Trójka. Program trzeci.